هذا دي مناسبت لما قبل صرف وما قبل هم سيو فهذا كيام بيان دي عذاب دي يوم القيامة او دا غرقم دا ثواب دي يوم القيامة ذكر سويو او فدي كيبوت دا غرق بيان دي يوم القيامة فكشي تكيجي نو فدي اعتبار نو هذا دي مناسبت سو او وجه سرط تسرط حقاو انو ذكر فدي كي دا ذكر دا حقية سويدي او دا حقاش دا دا نوم دا قیامت نو دی قیامت تولی حقا وی دا وجه سده دی چه دا قیامت چه دی دشان و حقیقت آغا معلومه وی شکارک وی او سده شوی چه دا یوشی حقیقت آغا التف دی دنیا کی پچ پا قیامت چه دا آغا حقیقت لدسی فشای باطل امی حقیقت لدسی فشای چو آغا حق و امی حقیقت لدسی نو فدغه اعتبار سره وده غروجه تا دا خواهی نو الحاقتو حاقه مل حاقتو دا با خبر چی دا هره مل حاقتو چی شده دا حاقه یعنی دا دون غطر وده چی دا غطوالی دا وجه سکن دا حق دار فدغه دا چی دا سری تر علم فوقسی نو فدغه اعتبار مل حاقه وما ادراک چا علم در کردی که وطاتو چی مل حاقه حاقه چی شده یعنی دا څنګه روان ده؟ یعنی دیر غټه روان قلبت تکذیب کړی و سمود و سمودیان و عاد و ناجان بالقارعه قارعه هم د دې قیامت روان یعنی دا قیامت یې نه مانه دې روزې ته چې بیا قارعه وایي ځکه قرع خو دا څه کولو ته وایي دا چې دي هغه دا د دې خلکو زړونه په دې بېره ټکیي چې د دې روزې احوال و دا دینې ورته راشي دا زړونه داسې وټکیي فدي كبار ودي تقاري هاوي فأما سموت نو تدوي دوارو دا انكار كري نو دا يو التفصيل دي لدوي سر معاملة سنگ وسوا فأما سموت و هرس سموت جامع فأهل يقودي هلاك سلا بالطاغية فطاغية سرا يعني بهاغا بار شهغات تغياني كري و نادر ادغا وما بالطاغية فطاغية سفاها عذاب شهغا تغياني كري و تخفل حق تخفل حد اوشتی نو آغا چو آواز سمودیان خوب پدی آواز تر عراق نو آغا آواز جو نگر سو چه خفل تر آها دغا حد اوشتی و نو خود دوی دفار محلق بار تمام سویو فا اما آدم فا افدی خودی حلاق سیو بریح ان پا باد تر سر سرین چی آغا سر تر باد یعنی دشی آواز دو سر سر یکاو آتیا آغا آتیو آتیا و ودو تول جیشت دا دیر قوی چی دا یوشی دا پارا یوشی بندوم کی نی نو دا قوی بار سخرا لهمو سخر کری و ها دا باد علیهم پر بی سبع لیالین و سمانیت آیال آغا وش پی او اثر وش حسوما تر لکسی نو آغا خوبارا بیا نبازی مپسرین وای وی دا چار شنبی پرواز سهار دا باد پر راقوبتی و بیا دا بل چار شنبا ما جگار کوری نو بارا روزی اغا اتت سولی او شپی و سولی نا انو دو گنجی دا تیز باست رو چلی لی نو پترا تیوینی القوم قوم فی ها فدو غبات کی و سرعا غرزوی سنو یو دی فروتی و بلد کانو هم آجاز و نخل گوانتی دی کنید و فرماد و رخدی دی خاویتا خاوی خطلی فهل ترى سويني لهم دي در من باقية يو باقية ويني شدو يو سوك يو باقي فاتي نو اخو يو سوك اغا نجي فاتا بگر دا بس ختم سي وجاء فرعون راغلهو فرعون ومن قبله او هاغا سوك چه مخيطر فرعون والمؤتتقات مؤتتقات كو دا هاغا كل نمو چه فاغا هاغا جنو تعالى صلى الله عليه وسلم قوماوه نو دا گرد دل خاچ دو گرا تک کری و پا مناو فا آسو دوی نا فرمانی کری و رسول رب دیهم دا رسول سر در رب دی نو پا اخذ نولی و هم دی اخذتا مرابیا فا آوانی ولو چی رابیاو فا دو خود آنوال زاید توائی چا آغا زاید نیولو زاید نیول نو دا یعنی شدید نیولو این ناموش لما تو غلما شو اسنو آغا ایو بانی خون او برادی نو لما تغاش تغيانو في الماء اوبر نو حملنا مزبار راس كنتاشي في الماء جار في الجارية فقشتيكي لنجعلها لكم تذكرة لدي هذا فارغ لنجعلكم وبرزوا هذا لكم تذكرة تذكرة تذكرة أو برزوا أن وداع الخلق برا دا تذكرة أو وتاعي وتاعي هذا أذن مغزنة واعية ساتن في غزنة شدا في غزنة ليش هذا ساتن في غزنة هذا هو وتاعي يعني برا الخلق تبياني فإذا نوم في خش فكر سكن كسور نقطة واحدة في غفلة فكل هو خمرة الأرض أو هذا حمل كرسي فورت كرسي الأرض وزق والجبال والغرنة فدقتا دي تكتك دقة واحدة فيوفل تكتك يلي فيوفل نو فيومئذ فدبرت وقعت الواقعة وكيس واقعة وانشقت أو أغاد سريسي السماء وأسمان فهي دا أسمان يومئذ فدبرت وهي غزعي فسوسي أول ملك ملك على أرجائها فأطراف باني هذا بأسماني أو يحملون عرش ربك أخذتي عرش ربك فوقهم سربيرة تردي ملك يومئذ قد غروتك سمانية أتو أتو قد غروتك دي أخذتي وسنو دا دلتا دا عليه الاسلام سفدا روايتي شاغوائي ويوس دا عرش حانيني سلور ملكي سلور أو سلور أخذتي او په قیامت کې سلور نور زیاتی تي بارې اتواشي د قدر ورځ داسي د دهشت ورځ نو دي خلق ته دا د الله د حکومت غټوالي معلومه شي نو په دې کې بار تر هغه وته کی لیکن په دې وخت کې دا تني بصری رحم الله سره روایت دی چې هغه وايي الله په دې خبر دي چې د دې اتو ستمره ځکه درته اته ذکر دي په روایت کې اته سلور دا نه دي چې دا اته نو اشخاص او اته زرونه اته چې دی هغه سپونه دا څنګه انو اته بس دی انو بنا که اته سپو او کدا چې و چې هغه اته دانې وي که اته زره او د زحاق بیا دا روایت کوي ویل دي اته سپونه مراکي لیکن د هر سپ عادت الله ته معلوم دي چې هغه نو ټول زیاتی ملکی وی هیلی ملکی وی سوند ملکی وی اغا نو نور چی دی اغا اللہ تا معلوم دی او چوک وی دا پاسل کی دا تا دا غدی تمثیل دا تعظیم دا اللہ دی دا دا چون چی تا نمخ کی حکمتو کی عادت دا چی چی کم با اغا دا باچا دا راوتونو وقت سو چی اغا براوتی دا دی پوسلو دا پارا و اغا خبل در با نو بس دا بیا نو د دوی بده چې عادت وو چې د هغه د تحفظ دپاره او د هغه د دې عظمت دپاره به اته دا د ده ساتونکي ورسره ملګري وه دوه به یې مخته تله دوه به یې شاته وه دوه به پر رسخ وه دوه به پر شفاح وه دا اته به بس ورسره روان وه نو دا اته به ورسره روان وه نو هغه به یې هغه دی خپل ځای ته رساوه نو دلته هم اوس دا تمثیل دی د الله د عرش سره هم اته ملک انو اته یا ته سپ یا ته زره یا سوچوي یعنی دا هم داسې وي چې الله په دغه ورځ د تشبیه په دې کې سوله چې په دې ورځ الله مختلې فیصلې ته هغه را روان دي ګوانچې نو د دې خلکو په مابین کې یو فیصله کوي نو دا د ورځ د قیامت کې خو فیصله الله کوي قاضي الله شي د خلکو په مابین کې یو عام قضا کوي نو دا پادشاهان خو خپلې خاصې قضا ته چرل دا د عامو خلکو په مابین کې دکه دنیا د خلکو په مابین کې یوه قضا ده هغه کېږي یومئذ په دغه ورځ کې توارغدونه تاسې هر کېږي پر الله باندې پیشي مو الله ته راځي د هر خدا پیشي ده لا تخفا منکم نه پټېږي منکم تیسه خافیه یوه پټه یوه پټه نه پټېږي دا داسې ښکاره شي په دې ورځ نو هلته ترمذي دا ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ سے روایت را نقل کی چا غوای و رسول الله صلی الله علیه وسلم وای پرواز د قیامت درې پیشی راځي درې وار د خلق پیشی شي او اوله پیشی شي هغه خو د جدال پیشی وي یعنی خلق انکار کوي نو د قران دی دی وای چې دا ګناه کړي ما ته در سره د استاد خاص کوي الله شکر غلی نو نو مش کتاب دی نو نو رسول دی تا انکارات دی انو دا الله دا خاصه هغه د شاهدانو حاضر یدلی شاهدان پکری انو بیا خو شاهدان کیش هغه سره خلاص کی ملائکه خو شاهدان شي او هغه ذکر پر شاهد شي انبیاء پر شاهدان شي او دا دوی خپل آزاد د دوی بدنونه پر دوی باندې هغه شاهدان شي انو دا ګرد شاهدان شي پر کیش دوی سترګې وځلی نو بالا دې انکار وخت ختم شي انکار وکړي انو بس دا پیش خلاص ترت قلب موقر سولت موقران سو دوه مفلا بیا پیشی شروع سی بیا پدی پیشی کی بیا دا دی خلق و حضور می چی دا دا خونه وی چی دا گناه می نده کرده دا گناه می کرده دا نو دا سی حضور را تکیش پدی سباب را تاوس آو یاد آی تیوی چی اللہ سان نو تی را او بخشا یا وی برس می دنیا تواسته و زبال تا پا دنیا کی بیا سوی اعمال وکما خدا شان بیا شروع سی نو دا دوه ما پیشی دا دی معاجر و پیشی وی دا چې ختم شي نو هغه د باز عذر قبول سوی د باز نه قبول سوی یا خو نو د هغه مقام سره مناسب عضو ته قتل کیږي درېم پیشي بیا راځي په درېم پیشي کې خلکو ته قاغذان ورکول کیږي عمل نامې ابساري وکړي سله د هغه فلاس ورکول کیږي نو عمل نامې شروع شي نو په درېم پیشي کې فیصله وکړي بس پر درېم پیشي باندې بس فیصله ده نو فاما من اوتیه نو ګور هغه څورزونه د ارزونه قرات اوس نو د فیصله ده فاما من اوتیه کتابه بیمینه هغه چاته چې کتاب پر صلات ورکو نه یې چې یو سړی کامیاب دا هغه قاضی د شعبې سره ووځي هغه د فیصلې خطر تخلي هغه نور خلکو ته د خوشحالۍ دپاره پیسې تراسي ما څه نه غلي خطر راکړي زه خو هغه دغه مې وکتله دعوه مې وکتله نو دای سړی دا سړی هم دلته په ډېر وخت ډېر خوشحاله وي نو فیقول وای ها اموراتو د خلکو ته وایي وکړه ووایه کتاب یا کتاب زما فیسا زما من نه ما ووایه د حکوماتو دا دی زما هغه دغه شو زه کامیابه شو انی زه ظننتو زما یقین و په دنیا کې چې انی ملاقم زه ملاقم کېدونکی یم حساب یا د حساب سره ځم نو دا دی اوس سره ملاقم شوم او په هغه کامیاب شو په هو دی دا سړی فی عیشه راغدیه په هغه باغچه کې وي راغدیه چې راغدی وي یعنې مرغدی وي خلک ځینې راځي وي فی جنة عالیه په هغه جنت کې وي چې هغه لوړ جنت وي کتوفها هغه میوې د دې جنت دانیتون هغه نږدې وي هر سړی هغه راستلی شي نو هغه په روایت کې د کبرانی راځي هغه د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه سره نقل کوي چې هغه وایي وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي نو علی السلام وایي ويعطى المؤمن جوازا على الصراط مؤمن ته جواز پر دې صراط باندې ورته وکیږي نو جواز کې دی نو نه دی وستا خلک چې وځل ته وایي وایي افغاني کې جواز ورته نو بار چې هر ملک ته ځي نو هغه دی ته حق ته ورکړي حق ته ورکړي مال دې عرفات کې ځي نو بیا هغه مانی یې څو هغه اجازه چې هاي نو دته پر دې صراط باندې یو کاغذ ورکول کیږي یو پارچه چې دا د دې سړي جواز دی او په هغه کې دا لیکل شوی چې بسم الله الرحمن الرحیم هذا کتاب من الله العزیز الحکیم نو فلان ابن فلان اخنا وسلی نوم پکې کیږي او ملائکه ته وایي ادخلوه جنه عالیه قطوفها دانیه وای دا سړی داخل کی و هغه جنت ته چې هغه لوړ دی او هغه میوې د هغه نږدېږي ودې کې ور داخل کی ادا حق ورته کوي انو ملک چې وګوري هغه هغه د غنیمې وا خپل ځای ته چې تا خو ته ستا ځای غاړې ما انو دا انت فی جنة عالیا قطوفها دانیا نو او کولو واشرب دی خلقو تبارو انتیش چې هلته ورننه دی وای کولو فرق واشربو چې شلکو یعنی ان مبارک دا یو بس مبارا مبارک کولن او چې شل خدای دی چې سړي ته تاوان نه انو نه د سړي په نس کې ګړبړ پیدا کوي نه سړی مریض کوي نه بیا وروسته پوښتنه دی چې ورته وایي دا جوړې خوړلې دي دا جوړې خوړلې دي دا جوړې خوړلې دي دا جوړې شلې دي هغه هیڅ شی نه وي دا ګرده بما اسلفتم په سبب د هغه اسلفتم چې تاسو یې مخکې کړی وو په الایام الخالیه په هغه تیرو ورځو کې په تیرو ورځو کې چې تم تاسو یې کړی دا هغه په واسطه نو اوس د شام کړی او د جنت په داخل شي په دې جنت کې بیا دا خو د هغه کسانو چې هغه و دا خط ودیته نو دا پر صلات ورکول شي چې دا مقام خلک دي نو عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذا في روايه كواي وي اول واركي ده امته خط على الصلاه كركوتيش هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نو بيعد ده فرسان وتيش ابو بكر تيزي هذا يا اختي اختي اختي الله ويا هو جنتك لليدي هذا تربي امته مخي ابو بكر پسی بنا ہماری جی خطا کی اکبر مدد اومد خلق تو پسی او دیگی دوئی میں دلی کار دا اگو اخال فا اما من او چی کتابو ہو بی شمالی ہر چی اخالک چی کتابی پا چی خلاص ورکو اسی اگر چی دا خپل عمل ناما وار نو دا دیر خط چاہ دویس فا یکون ہوای چی آلائی دا پشکنی ظلم او تماتا نوی راکو اسی کتابی کتاب سا چه از ما کتاب نوی را کوسو او صحابی اولم ادری او ز خبر نو خوا چی ما حسابی چی شی حساب پا دنیا چی می دا یکی نو چی حساب سا خبر نو سری حساب مدی دا خدا دی ورول یا علیتا ها نو پش ها دا دا ها زمیر با اغا و اغا دا غط دا دا دنیا و مرد سرکی یا علیتا ها پش که دا مرد دا دنیا خانت وی القاضی اغا قاضی وی هغه بس فیصله والا و چې هغه فیصله سوی وای بیا نو ژوند نه وای نو قاضي دا معنا قاطع وای زما د حیات بیا نو بس نه وای ژوند نه وای بس ختم سوی وای ما اغني اغنا نه راوسته اغني زما څه مالیه مال زما هغه یو خدمه ته کوي د داهیر او وقفې هلکه هلاک سو اغني زما څه سلطانیه و د سلطانیه څه بعدې وایي چې د دې څخه مراد دا جاهو ملک دی شعبد ما باكي عبد ما قدرت كي في الدنيا كيو هوا عبد ما تعلق سو هيك شيء وما تفاتن او بعد وي شنو حجت دي مرادي شدي يا عبد ما شي قد لا يجي على طوالا فرد غباجي شي مصر حق يو او دا اسلام حق ندي او دا راو شي هذا المشكل برتجات لو او مش دبار هذا شي تاع كم دا يجي ما قدر كراچه ولا هم قد حلاص او راجع هداري چې دلته د دغه سلطانیه سره د دلایل مراتي ولی دا خو ګرته خلق خو بادشاهان نه دي هر یو خو جاه ملک نه لري چې وای هغه کان دي سلطانیه نو دا هر کړي دا نه یوړي او دا حجت خو دار کړي د پاره نو دا خو د ګردو اشیاء د پاره دي نو په دې چې بار چې دا د مراتي دلته دا حجت دا راځي او ملک ته نو وای بلا یو خبر ته مفریر دي الا هو توای او خذو ونسي هدي فغلوه وطريه ودك والشقام راتوي ثم الجحيم بيعود ولقصة صلوا داخل في هدي ثم في السلسلة بيعفها ما سدنبركي شزرها قشة دادا بزونة دادا سبعون زراعة أو يعقا شدون دك نزونة يدي شهداء أو يعقا أنو دا يعقا أو يعقا يدا كناية دا كسرة سد غير نو په دغه کې پس نو کو داخل کی هو دی ولی چی کړی ولی انه کان دی و لا یؤمنو بالله العظیم د ایمان نه درلودی پر الله باندې چاغت ولا یقود او بایستو به نه کوا نه طعام المسکین په طعام باندې د مسکین بایستو نه کوا نو هغه د مسکینانو سره هغه څه گزاره نه کوا فلیس نسله هو دلر الیوم النروز هاونا قدیزی شحمیم دوست اولا طعام من يطعام بلا رسا الا من غسلين غسلين سو كوي چه درخته ده فجهنن او سو كوي چه ده غده ده خلقو ده يرسو خلقو چه ده وبزني بيجي جلي وبزني بيجي چه ده سر جمسيه وده غده غسلين واي لا يأكلو نخري هو ده غسلين الا الخاتئون من غرناها الخاتئون خلق چه ده كفار ده ده يخري فلا اقسمو بما تبصرون وما لا تبصرون وسا دغلا فجد ايكي زايتي نوى الله واي شفا اقسمو زبت سم اقما فجد ايكي دا حضرت مقاتل دا واي وإذا وليد ابن مغيرا هذا شو يخونو دا دا دا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابلية غير تيارو غير يو سخت غش قاتروا او مسلمانان چې اجر سوالیه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اجر سوالیه نو دا ویل چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم یې دا و دا خیر دی او ابو جهل بدا فشان كده ده دعوه يعني كده شاعر دي او وطبع ابن ابي معيط دعوه يعني كده قاهر دي نو وزدت ده تريد خبري ترجيح انا حقيه نو انا واي فاقسم وزك سمع خمس بما فهو سر تبصرون كتاشي ويني وما هو لا تبصرون كتاشي ويني نو بركول شخص كيويني كيويني بدي قلت فسمع خمس فرجئ إنه ذا القرآن لقول رسول ذا قول الرسول دي فرين شعر طريق رسول دي وما هو ندي لغا يبقى قول شاعر قول شاعر ندي لقد عبادي تدي واي لا شاعر دي لك أبو جهل واي قليلا ما تؤمنون دا قليلا بدلتا دا دفار دا نفس يعني تؤمنون قليلا تاشي إيمان راوي لك إنيا ولا بقول قاهر من قول قاهر لي لقد عقب ابن ابي معيط شوي قليلا ما تذكرون نو نزل تاسقا اخي يعني ني اخي بل تنزيل من رب العالمين دا تنزيل لي من رب العالمين بجانب صدر رب المخلوقات او باقي مفسرين دا غلا نزايدي هذا ويدا لا اسير لو انا داشي فلا اقسم ولك سمنا اقم فليشانو فرد غباني ول تخبر اشكارا يو خبر اشي ظاهر اي اشكاري فاريكي وقسم اقسلو تبار زورت ني نو دي قسم تدفع نو قسم نا اقم ولو قد خبر اشكارا دا نو دي ايا دام رابي تجد ديكي ولو تقول علينا بعض الاقال نو وزاوائي شدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دا دزان ندی جوڑ کری ولو تقوال خدا دزان جوڑ کری وی آلینا فرموز بانی باغ دل اقالی باقی قولون اے دزان جوڑ کری وی فرموز توری تڑی وی شی علا حدا شوائی نو علا وی اخذنا منه نو مجھ با اخذ کری وی منه دا دجن یمین فقوات فقوات بم دین والی وی سم لکتانا بیا بکمت پری کری وی منه دا سأل وکیم آغا رک بزرد آغا بدور پری کری نو بو وجلي واي فما منكم نو منكم سايسق من أحد يوسف عده بذسق حاجزين هذا حاجز فردناك شده يدي هذا بخلط كلي واي سرشتوك نو نو ددا كلي نجي كي كلي واي من بلاش يسر كلي أو إنه هو دا القرآن لتسكيرة تسكيرة للمتقين لفارة المتقين وإنا لنعم مش خبري شأن منكم با تايسخ المكذبين هذا تكذب كون كذي أو إنه هو القرآن لحسرة غم ديار القافلين فالكفار هو الذي تجرزه أو إنه هو القرآن لحق اليقين فسبح إيه رسولك تتسبيح واحد فكما يعتدي اسم ربك العظيم